Bir başka rafta bir başka bant bu kez dinlemek istediğimiz. İçindeki kağıt yine tarihin ipuçlarını taşıyor ve Nida Tüfekçi'nin özenli yazısıyla çıkıyor karşımıza. 5 Ocak 1982 tarihini gösteriyor alınan not. Sanat hayatına İstanbul Belediye Konservatuarı'nda başlamış ve 1966 yılında İstanbul Radyosu'nda ses sanatçısı olarak görev almış. Uzun yıllar başta Değişler olmak üzere değişik yörelerimizden türküler söyleyen sanatçımız 2006 yılında İstanbul Radyosu'ndan emekli olmuş. Sesinden sevilen bir deyiş seslendirmiş bu bandında. Tokatlı aşık Veli Aydın'dan alınan bir deyiş. Bülbül ne ötersin, virandır bağın. Yıkılsın şehrin, çöl kalsın dağın. Tükendi fitilim, kalmadı yağım. Yar senin derdine ben yana yana. Mine Yalçın'ı dinliyoruz. Ateşi kal.